mingi na beleli ya kondi mate na se ya poingi na bandi kolela na keine sika ya kosalaka na tunie aseki alobi ngai mobali na yebana azali koka mwa soki na lingie soki ya kolinga te soki ya kubuya nazali kobanga mingi ona yemba solo na lingie soki ya kondima te nanimini wa nabandi kolinga mingi ona yemba solo na lingie. Soki ya kondi mate, nandi nini wa, nabani kolenga mingi, oma yemba, solo nalingie, oma yemba, kumba ye. Mosala kolinga solo makambo mingi Nati ya mote mateo tozali fiancé Lobi na yo kasangwe paya zunguluke Yo tui mubali oyo boko balana Solo maye